wiem, że więcej nie mam. Zniekształcone, spełnione marzenia. Wciąż o to złe się ocieram. Inaczej myślałem jako szczeniak. Miałem inne wrażenia, nie liczyła się żadna bariera. Nic nie miało znaczenia, gdybym tylko wiedział, jaka czeka mnie cena. Skąd się wzięły te chujowe cechy, zachowania jak u małych dzieci. Patrzę w oczy swojej pociechy, nieznanie spełnionych obietnic. Teraz tak szybko czas leci, ile jeszcze konsekwencji. Nic już teraz nie mogę spieprzyć, to co złe jeszcze się zemści. Jedyne co zrobię za wszelką cenę, wyzbędę się swojego drugiego ja. Niosę ze sobą pieprzone brzemię, biorę w tym udział nie tylko ja. Pamiętam, gdzie są moje korzenie, to one mi dały chujowy start. Tak często myślę, to bycie raperem przysparza mi tylko większych strat. Dziś dużo więcej rozumiem, ale brakuje mi siły. To wszystko weszło mi w krew. Chciałbym czasami być z innej gliny. Nie wrócę do tego, co złe. Może to miałoby lepszy wynik. Nie chcę już mieć poczucia winy za błędy. Wiem, gdzie jest limit. Coraz więcej rozumiem i tym trudniej jest ubrać to w słowa. Za przeszłość płacę rachunek i nie jest to kurwa faktura kosztowa. Nie wiem, która to doba, jak siedzę i myślę i chyba się modlę. Zwracam prośbę do Boga, bym mógł jeszcze zacząć od nowa na dobre. Wiesz, kiedy tak jest, nie chciałem cytować przysłowia. Kiedyś nadchodzi kres i może kilka twoich słonych łez płynie ci po policzkach, gdy przypomnisz nas sobie. Jak goniłem za tobą, jak za John Carter, Johnny Cash. Ale to przecież wiesz, pamiętasz i może patetycznie to brzmi. Ale gdy śmierć puka do drzwi, to nie liczy się nic. Żadne rymy, buty, dupy, fury, ciuchy czy kwity. B2C, B2B, żaden biznes. Chcę tylko żyć namacalnie i móc doczekać, aż córka dorośnie, zanim stanie się nieodwracalne. Myślę, że nie powinniśmy tak się sobą przejmować. Chyba naprawdę nie jesteśmy tacy ważni, jak nam się wydaje. Czego nie widzisz, nie patrz na mnie takim wzrokiem. Wiele pochopnych spojrzeń na wyboistej drodze. Żyjemy, żeby rozumieć innych, mega istotny proces. Dopiero kiedy otworzysz oczy, dotrzesz, jakie to proste. Słuchaj człowiek, wszystko będzie dobrze. Burzymy cudze teorie, budując własne, tworzę historie. Jasne, nieodwracalne zmiany, tkanek kory mózgowej. Stany nerwowe, wkurwiony ziomek, 24 na dobę. Ciekawe, czy w dobrą stronę poszedł i jakim kosztem się nie doliczy. Światło nie dotrze do moich powiek, skurwysyn nie ma pojęcia o niczym. Puste czyny, piękne słowa, zobaczymy, kto nie blefował. Liczy się końcowy wynik, a nie połowa. Bramka do szatni, szkoda, nadrobimy głowa rodziny. Patrzę z pokoju córki przez okno na zachód. Czuję wolność, inaczej myślę, odbieram kosmos. Otacza mnie dobro, staje się lepszy. Patrzę na swoje błędy, już nie tak ostro. Bierzemy zakręty, jedziemy wolno, wiemy którędy. Nic nie zapytasz, co mi